ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจตลอดทั้งความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ถ้ามีกระทาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในวันนี้ก็มาพบกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ซึ่งในวันก่อนอาตมาได้พูดเรื่องคืนสู่ธรรมชาติที่ทุ่งกำมังลุ่มน้ำพรมขุนเขาภูเขียวชัยภูมินำความสงบสดชื่นจากป่าดงพงไพรแมกไม้และขุนเขาลำเนาไพรมาฝากพี่น้องทางซุ้มเสียงแม้จะเป็นเวลาเพียงน้อยนิดก็มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับอาตมาผู้หาเวลาให้แก่ตนเองยากกลับมาจากทุ่งลุยลายทุ่งกำมังจากขุนเขาภูเขียวหายไปเกือบ20วันพาหมู่พาคณะพระเนนพวกนักนิยมไพรผู้ปรารถนาจะคืนสู่ธรรมชาติครบเสพวิเวกสถาน50กว่าชีวิตนอนในดินกินใต้ต้นไม้อบรมจิตเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในป่าดงพงไพรเกือบ20วันกลับมาถึงวัดจดมงจดไม้มาจากทั่วสารทิศมานอนรออยู่เป็นปึกเป็นกระปุงจามน้ำอาบท่า ยังไม่ได้ตรวจเช็คจดหมายเกือบ2ชั่วโมงจากต่างประเทศก็มีออสเตรเลียฮ่องกงส่งข่าวส่งสารส่วนมากจะเป็นการสั่งเทปธรรมะเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าทุกวันนี้แม้โรคจะเจริญก้าวหน้าโรคการนุวัตหรือโรคาภิวัตก็ตามใจแต่อาตมาพอใจจะเรียกว่าโรคานุวัตหมุนไปตามกระแสแรงเวียงของกิเลสตัณหาในโลกมันเหมาะที่สุดคือโรกานุวัตทำให้โลกนี้แคบไปถนัดในขณะที่โลกกำลังตรึงเครียดด้วยบรรยากาศของกิเลสตัณหาดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาก็ยังมีอีกคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังดิ้นรนแสวงหาทางออกจากความวุ่นวายของชีวิตของโลกเรียกว่าหาที่ให้จิตลงหาที่วางที่ปลงให้แก่ใจรัฐที่อุดมการทางการเมืองทางเศรษฐกิจใดๆก็ตามไม่ว่าจะรุ่งโรจน์ทางการเมืองรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจจะมีปัญญาขนาดว่าเสกสรรประดิษฐ์ประดอยสรรพวิชาการทางเทคโนโลยีจนกระทำอะไรได้แปลกแปลกใหม่ๆมหัศจรรย์เหมือนจะพิชิตโลกพิชิตธรรมชาติในที่สุดความรู้ทางโลกียปัญญานั้นไม่สามารถที่จะทำให้ชีวิตของคนเราได้พบความสุขที่แท้จริงยิ่งมีแต่ช่องว่างแห่งชีวิตเพาะหาที่ให้ใจลงหาที่วางที่ปลงให้แก่จิตไม่ได้หัวจดฟ้าขาพ้นแผ่นดินพอภาษาบาลเฮาว่าหัวจูฝ่าขาวิดดินตึงยังบ่มีบนลงงามงามในที่สุดโลกก็ยิ่งเต็มไปด้วยปัญหายิ่งเจริญยิ่งมีปัญหาลูกยิ่งไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ยิ่งไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองก็ยิ่งขาดระเบียบวินัยผัวเมียก็ยิ่งนับวันจะนอกอกนอกใจการข่มขืนการเข็นฆ่าการกระทำชำเราสารพัดอย่างสิ่งที่สัตว์ธรรมดาสามัญเดรัจฉานทำไม่ได้มนุษย์เดินดินนี่แหละทำได้ทั้งนี้เลยทั้งนั้นก็คือกิเลสตัณหาใดพัฒนาการเตกิเลเสหาปวัตตันตาพะหุหิอวิสันติพะหุฉนังกิเลสทั้งหลายใดพัฒนาการมีกำลังกล้าครอบงำมนุษย์ทั้งหลายให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันนรากิเลสวัตถุสุข เตนะเตนะวิทาภิตามนุษย์ทั้งหลายตกอยู่ภายใต้อำนาจครอบงำของกิเลสวัตถุวิ่งพล่านไปมากายนอนหลับแต่ใจก็วิ่งกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟโลกประสาทเข้ามาเยี่ยมยามถามข่าวปั๊มปั๊มเป้อเป้อลูกข่มขืนแม่มีขึ้นมาแล้วพ่อข่มขืนลูกสาวลูกชายข่มขืนแม่มีขึ้นมาแล้วนี่คือความเจริญยุคโลกานุวัตหมุนตามกระแสแห่งกิเลสตัณหาทำให้โลกเนี่ยหมุนเร็วทีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีคนที่สนใจไฟทั้งศีลทั้งธรรมที่ต้องการหาคุณค่าแก่ชีวิตหาทางให้จิตลงหาที่วางที่ปลงให้ใจได้นี่พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนไข้สามประเภทนี้มีอยู่ในโลกคนป่วยสามประเภทคนไข้สามประเภทเป็นชั้นไหนคนไข้ประเภทหนึ่งนั้นมีหมอก่อตามมียาก่อตามไม่มีหมอก่อตามไม่มียาก่อตามเขาจะไม่ตายเขาจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยความพยายามของเขาเองคนไข้บางประเภทนั้นหมอดีก็ยายาดีก็ตามเพราะภาษาภาคอีสานจะมีหมอผู้วิเศษมียาขนานที่วิเศษที่สุดก็ตามเขาตายลูกเดียวเขาเป็นคนไข้ที่ไม่ไปหาหมอเขาเป็นคนไข้ที่ไม่ยอมกินยาไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากหมอเขาก็ต้องตายลูกเดียวอีคนไข้ประเภทที่สามเป็นคนไข้ที่จำเป็นจะต้องมียามีหมอคนไข้ประเภทนี้ถ้าไม่มีหมอมียาตายแน่แต่ถ้าพบหมอได้กินยารักษาหายคนไข้สามประเภทนี้แลมีอยู่ในโลกนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าคนไข้ในธรรมวินัยนี้ก็เช่นเดียวกันคนไข้ที่มียาก็ตามมีหมอก็ตามไม่มีก็ตามก็สามารถค้นคว้ารักษาพยาบาลตนเองจนหายได้นี่มีอยู่ในโลกบุคคลบางคนในโลกนี้จะพบพระพุทธเจ้าก็ตามจะพบพระอริยเจ้าก็ตามจะได้ยินก็ตามไม่ได้ยินก็ตามเขาก็ขวนขวายแสวงหาสิ่งที่ดีที่งามกุศลธรรมฉันโทสนใจใฝ่ในสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีสัมมจริยากุศลจริยาบุญญากิริยาธรรมจริยาเขาจะเป็นผู้ขวนขวายประพฤติธรรมประพฤติตนให้สงบสม่ำเสมอกระทำบุญกระทำกุศลบุคคลเช่นนี้แม้ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้เห็นก็สามารถรักษาตนให้พ้นไปจากทุกข์ในวัฏสงสารได้ส่วนคนไข้ประเภทสองหมอดีก็ตามยาดีก็ตามไม่ยอมกินยาไม่ยอมให้หมอรักษายังไงก็ต้องตายเรากล่าวว่ามนุษย์ในโลกนี้บางจำพวกแม้จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแม้จะได้ยินได้ฟังแม้จะมีอริยเจ้าอริยสงฆ์มีบุคคลผู้ชี้แจงแถลงไขอธิบายหลักธรรมวินัยอันจะออกจากทุกอริยญาณธรรมนำตนออกจากความทุกข์จากข้าศึกเขาไม่สนใจที่จะใฝ่ฟังมีตาเหมือนตาบอดไม่ดูมีหูเหมือนหูหนวกไม่ฟังตามท่วนไต่เงี้ยงแซงแจงหุงฟุ้งหมูชาวบอดใบเขาเสียหูหอมได้จุดตะเกียงไห่คนตาดีสิเห็นหงเท่าเอ้ยคนตาบอดมูนันปาถิ่มสร้างตามคนประเภทนี้แม้จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมา500องค์พร้อมกันเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรคนตาบอดพระอาทิตย์พระจันทร์เกิดขึ้นมาพร้อมกัน 1,000 ดวงก็ยังมืดตื้ออันนี้ก็ปล่อยทิ้งไปเป็นคนไข้ที่ใหม่กินยาทุกวันนี้เรามักจะได้ยินว่าทำไมพระสงฆ์องค์เจ้าจึงไม่สอนคนหนุ่มคนสาวคนรุ่นใหม่พวกยังเติ้งนิวเรชั่นพี่พวกคนรุ่นใหม่ทำไมไม่สอนหาสอนแต่คนแก่คนเฒ่าเขาไม่เข้าใจอย่าว่าแต่คนยังอาตมาเลยพระพุทธเจ้ามาก็ยังสอนไม่ได้บุคคลนี่ไม่สนใจเขาเป็นคนไข้ไม่กินยาตาบอดไม่มองเห็นแสงสว่างของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ใดๆก็ต้องสอนคนแก่คนเฒ่าที่ธรรมชาติมันสอนให้มาแล้วเพิ่นได้มาแล้วเสียมาแล้วตอนนี้ใกล้จะตายหนังโอยลูกโอยไปทุกถากเลยหันมาคำหนึ่งถึงวัฏสังขาราลุกขึ้นมาเอาดาบเงิงขึ้นก่อนโอ้ยเพิ่นว่าเอาเลยบาทนี่อยากไปปฏิบัติธรรม ตอนยังหนุ่มยังสาวมัวเพลิดเพลินเก็บดอกไม้แห่งกามคุณดอกนั้นดอกนี้ชมต้นนั้นแล้วก็มาลงต้นนี้เที่ยวทางเวิร์กหึงหลายก็เลยคำมัวแต่กินหมากหวาก็เลยสาคำทางบัดสิตายอยู่บนข่อยง่อยบนกิ้วอยู่บนข่อยง่อยงานเดียวอยู่หิมห่วยหิมน้องอยู่ไก่ฟังนางไก่ห่วยจักสิหน่วยเมื่อใดตอนนี้อยากฟังธรรมตอนนี้อยากปฏิบัติธรรมก็ยังไม่สายเกินไปพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าไม่มีวันนี้ประเสริฐกว่าวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นแก่ๆเท่าๆไปประพฤติไปปฏิบัติธรรมนั้นมันก็ถูกแล้วพราหมณ์อายุ120ปี2คนหัวงอกขาวโพลนเดินไปกราบพระพุทธเจ้าที่เชตวันชาวเมืองสาวัตถีแล้วไปกราบพุทธเจ้าว่าพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์เป็นพราหมณ์แก่เฒ่าอายุ120ปีไม่เคยทำบุญสุนทรทานประกอบคุณงามความดีใดๆบัดนี้ใกล้ตายแล้วจักพึงทำบุญอย่างไรประหยัดที่สุดรวบรัดที่สุดให้เหมาะสมกับอายุกับวัยสังขารตอนใกล้จะตายนี้พระพุทธเจ้าของเราทั้งเกาะหัวเราะไม่ใช่หัวเราะหรอกยิ้มแล้วก็บอกว่าโอ้พราหมณ์เอ้ยที่เท่ก็จวนจะตายแล้วก็มานึกได้เนาะอย่างไรก็ตามยังไม่สายพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกให้ไปทำอะไรถ้าไปถามพระทุกวันนี่บอกโอ้โยมไม่เคยทำบุญอะไรมีเงินมากมายก็จะว่าเขาไปนั้นก็จะบอกว่าผมมีทรัพย์สมบัติเป็นมรดกตอนนี้จะตายแล้วมีอยู่หลายล้านถ้าว่าอย่างนี้ก็จะบอกว่าไปสร้างโบสถ์นะโยมสร้างศาลานะโยมนี่แสดงว่ายังห่างไกลพระพุทธเจ้าว่าทานเนนะอีเนนะพรหมจริยเยนะจะคัตติเยการให้ทานเป็นพรหมจรรย์อย่างต่ำต่ำอย่างเก่งไปเกิดเป็นกษัตริย์เท่านั้นการรักษาศีลเป็นพรหมจรรย์อย่างกลางส่งไปไกลถึงสวรรค์ชั้นฉกามาวาจรการอบรมจิตให้เป็นสมาธิสมถะภาวนาเป็นพรหมจรรย์อย่างสูงส่งไปไกลถึงพรหมโลกการอบรมจิตวิปัสสนากรรมฐานให้มองเห็นขันธ์ธาตุอายตนะอนิจจังทุกขังอนัตตาสัพพปฏินิสคาสลัดคืนปล่อยวางส่งไปไกลถึงพระนิพพานไม่ต้องมาเกิดมาบนมาไหว้กันอีกถ้าอย่างนี้จะเอาอย่างไรพระพุทธเจ้าก็เลยบอกพราหมณ์สองสหายนั้นว่าเอวังอุปนียมาเนโคพมนาโลเกชรายพยาธินามลเนนะโยอิทะโรเกกายยังกายสัญญโมวาจายสัญญโมมนาสาสัญญโมเตตัสสะเปตัสสะตานันตานันจะตาลันจะเลนันจะทีปันจะสลันันจะสัมปรายันจาติขออภัยผู้เป็นภาษาบาลีก็ฟังยากหน่อยแปลว่าพราหมณ์เอ้ยโลกนี้มีความแก่ความเจ็บความตายไล่ต้อนตื้อเข้ามาอันแรงที่จะต้านทานก็ไม่มีแรงที่จะวิ่งหนีก็ไม่พอเพราะเหตุนั้นอิทังพยังมรเนเปขมาโนโลกามิสังปัจเจสันติเปโคเห็นภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้าคาเหยื่อในโลกเสียมุ่งสู่สันติกายสัญญโมวาจายสัญญโมมนัสสาสัญญโมการสำรวมกายวาจาใจในโลกนี้และเตตสะเปตสะตาหาลันจะเลนันจะเป็นที่รีเล่นเป็นที่ต้านทานทีปัญจะเป็นที่พึ่งสรณันจะเป็นที่ระลึกนึกถึงอย่างอบอุ่นมั่นใจสัมปรายัญจาติการกระทำเช่นนี้ไว้ในโลกนี้ในชีวิตเป็นนี้และเป็นที่พึ่งแน่นอนในโลกหน้าหมดต้องไปถอดกระทิ้นถอดป่าปานนั่งซื่อสมาธิภาวนาเฮ็ดได้บ่ตะกะโยงขยานเต็งสังมายืนตั้งเที่ยงของตะค่ำหมากเหมี่ยงสังเจ้าหาบ่ไว้บักของนักสร้างทื่อใดไปมาโดยง่ายข้ามแท่งเอ้ยทั้งมาปากปอพ่นของเสียงเจาะบ่อใดนิ่มสกโยงกับงานเต้นเต้นตนโยนไปวิ่งเต้นยากได้ยากมีตั้งเต้นน้อยๆเกินมาจน120ปีหัวงอกหัวขาวจะตายแล้วจะทำอย่างไรเพียงบอกว่าสักโยงขยันเต้นสั่งมายืนตั้งเทียงเต้นไปเต้นมาก็อยู่ที่เก่าอีกน้อยก็ตายเอาอะไรไปไม่ได้คล้องเท่าคำหมากเหมียงสังเจ้าหาบ่ไว้ของนักสร้างทื่อใดไปมาโดยง่ายคำแพงเอ้ยของหนักแบกลูกแบกล้านแบกครอบแบกครัวแบกเรือนแบกชานไว้ในหัวเขามองหามาจนได้ ของทอค่ำหมากเหมียงสังเจ้าหามบ่ไหวนั่งซื่อๆนั่งเฉยๆสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจนั่งสมาธิไม่ต้องแบกต้องห้ามไม่ต้องขุดต้องก้นเหือไม่ไหลใครไม่หยดเลือดไม่ตกยางไม่ออกทำไม่ได้ตายคักๆกูบาดเนี่ยปวดขาโลกอมพาสีกินโลกกระเพาะจะกินให้มันตายโลดไปยังเนี่ยเกิดมาดนบานนี่เฒ่าแล้วลังคนตายไม่แต่ในท้องว่าอย่างนี้ปลุกใจญาติโยมว่าตามพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเอาเองพระพุทธเจ้าท่านบอกพราหมณ์ทั้งหลายว่าอย่างนี้บอกว่าหากใครจะตายแล้วรีบกายสัญญโมวาจายสัญญโมมนัสสาสัญญาโมสำรวมกายวาจาใจนั่งสมาธิเพียรเพ่งภาวนาขอเชิญญาติโยมพี่น้องพุทธบริษัทวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมมาสำรวมกายวาจาใจทำที่พึ่งที่หลีกเลี่ยงที่ต่านทานทำที่หลบหลีกภัยเพื่อวันใหม่แห่งชีวิตวันหน้าชาติหน้าจะมาถึงผู้เฒ่าผู้แก่พ่อใหญ่แม่ใหญ่มาเด้อวันที่10มกราคมถึงวันที่18จะมาถึงวันที่17 7วัน7คืนวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมนิเพทะพรารามที่เก่าเวลาเดิมปีที่แล้ว 3,000 กว่าคนปีนี้มาโหลดมาเท่าไหร่ก็มาพี่น้องที่มาคอยทำบุญทำทานที่จะอนุเคราะห์ผู้ประพฤติธรรมก็จองกันหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ววันที่10มกราคมเป็นกลุ่มของพี่น้องชาวเมืองหนองคายจะรับเลี้ยงผู้ประพฤติธรรมเป็นหมื่นเป็นแสนมาโลดวันที่11ก็พี่น้องชาวเมือง101โดยท่านวสันธุลีจันทร์ตอนนี้วางงบประมาณลงไปแล้ว 30,000 บาทจะขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงดูผู้ประพฤติธรรมเรียกว่าใช้เงินของตนเองให้เป็นประโยชน์ใช้ทรัพย์นี้ช่วยเหลือบ้านเมืองสังคมสกัดกั้นความชั่วเอื้ออำนวยต่อการกระทำคุณงามความดีเพื่อเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาคุณภาพจิตชีวิตและปัญญาให้เจริญงอกงามให้โลกสงบสดชื่นเป็นปุญญภาคีผู้มีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลหรือผู้ใดมาไม่ได้จะมาบริจาคข้าวน้ำโภชนะอาหารก็ยังถือว่าเป็นบุญช่วยกันอย่างใหญ่หลวงวันที่12ก็เป็นพี่น้องชาวเมืองอุดรเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องอาหารการกินวันที่13พี่น้องชาวเมืองอุบล14พี่น้องชาวบ้านแพงเฮาเด้อบ้านแพงเด้อมาถามหลายเทื่อแล้วเด้ว่าเฮิงบันไดของเขาน้อยได้อยู่บ่วันที่14หั่นได้แน่นอนจัดล็อกไว้ให้แล้วพี่น้องชาวนครพนมบ้านแพงแล้วก็ท่าอุเทนเด้อบ้านแพงเฮาเด้อวันที่14บ่มีปัญหาบ่ต้องมาถามอีกเด้มายามใดก็บ่พอบ่เห็นหั่นคอยเองบ่ได้อยู่ได้เศร้าอย่างซี่แล้ว5วันที่15กลุ่มเมืองสกลนครนะสบายใจท่านนางพยาบาลทั้งหลายที่มาจองไว้วันที่16พลโททวิชาติชวกุลกลุ่มเทพมหานครวันที่17อาตมาขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงดูพี่น้องวันสุดท้ายขะมิกพัดพัดสำหรับเดินทางห่อข้าวใส่มือให้ท่านไปกินตามทางเพราะต่างจะต้องกลับบ้านภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือนู่นนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาเนี่ยมันไกลก็ต้องรีบห่อข้าวให้หรือพระพุทธเจ้าเรียกว่ากาลทานทานที่จำกัดด้วยการข้าวใหม่ผลไม้ใหม่อาหารสำหรับผู้เดินทางอาหารสำหรับคนไข้อะไรพวกนี้พวกเราเข้าใจว่ากาลทานนั้นมีเพียงกฐินถ้าไปดูกาลทานสปุริสทานกฐินไม่มีสัมเพราะนั้นถ้าพูดไปมันจะขัดใจคนอื่นขออภัยเป็นอันว่าพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยวันที่10มกราถึง17นี้เป็นวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมนะผู้ใดใฝ่ธรรมผ้าห่มมุ้งหมอนไฟฉายยารักษาโรคส่วนตัวและก็ภาชนะสำหรับใส่อาหารเตรียมไปถ้าท่านไปวันที่10นี้ลงรถที่บ้านน้องแหวงน้องแหวงนะสายอุดรวานอนนิวาสเบื้องการบ้านแหวงนาฮีลงปั๊บวันที่10นี้มีรถไปรับหลายคันซึ่งรถเหล่านี้เขาต้องการบุญในวันเช่นนี้เพราะว่าพี่น้องมากันหลายภาคทางภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานสำหรับผู้ไม่มีรถมีเรือก็อยากให้รถเขาขูดนะมารอที่ปากทางรถผู้ใจบุญเยอะแยะวิ่งผ่านท่านก็จะได้ขี่มาไม่มีใครเอาเงินท่านดอกแต่ถ้าท่านไปขึ้นรถ3ล้อมอเตอร์ไซค์จะถูกขูดนะจากมนุษย์หน้าโลหิต ขออภัยทีนี้ แต่ถ้าจะให้สะดวกหน่อยวันที่10นี่เต็มแล้วนะที่อยู่อาศัยนี่เต็มแล้วนะหาที่อยู่ยากหน่อยถ้าผู้ใดคิดว่าจะต้องไปหาที่เหมาะตรงมาตั้งแต่วันที่9หาที่อยู่ที่อาศัยแล้วนะเพราะว่าพี่น้องปีนี้อาตมาไม่แน่ใจว่าอาจจะมากกันน้อยค่ะถ้าเหมือนกับทุกๆปีมันเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยปีกลายนี้มัน 3,000 กว่าปีก่อนมันเพียง 1,500 ท่านแต่ปีกลายนี้ขึ้นมาดัง 3,000 กว่าปีนี้ถ้าเกิดเพิ่มขึ้นมาเป็น 5-6,000 แล้วก็จะลำบากหน่อยนะสำหรับผู้ที่มาล่าหน่อยหาที่อยู่ลำบากหน่อยเดี๋ยวนี้ทางวัดกำลังเตรียมสถานที่ต้อนรับท่านเอาฟางนิ่มๆมาปูให้คันคายหน่อยจะได้นอนหลับบ่อสบายปันใดจะได้ตื่นมาประพฤติธรรมกันอย่างเต็มที่เอาละเป็นอันว่าวันนี้พูดเป๊ะๆปะปะไปหลายเรื่องเลยว่าเป๊ะปะกถาอย่างไรก็ตามก็คงจะมีเนื้อหาสาระวันก่อนนั้นกลับมาจากทุ่งกำมังก็เลยพูดถึงสภาพโดยทั่วไปของทุ่งกำมังอันเกินมาจากพระราชาเรือไทยอันใฝ่ปรารถนาต่อความสดชื่นร่มเจนสงบงามของแผ่นดินของพระองค์และไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ธรรมิการขาวรณะภพปฏิมิขปักษีสุสมณพามเนสุให้ความอารักขาคลุมครองอันเป็นธรรมอันชอบธรรมแก่เหล่าสมณพามเนื้อนกและปักษีให้เขาอยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขในแผ่นดินของพระองค์เรียกว่าโลกนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของเราคนเดียวต้องอาศัยกันดุลยภาพธรรมชาติจะได้เกื้อกูลกันฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลพวกเราทั้งหลายก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขพระองค์ก็เลยยึดทุ่งกำมังเกิดมาจากชาวบ้านทุ่งกำมังให้พี่น้องทุ่งกำมังย้ายออกมาตั้งที่ทุ่งลุยลายบ้างตั้งไปทางนู่นทางดงลานต่างเมืองเลยพุ่นนะเหงือกันนั้นแล้วเมืองเลยคนสั้นเว้าเขือกันแล้วก็หลังจากนั้นพระองค์ก็เอาดงเอาป่านี้กลับคืนมาให้ผู้พิทักษ์รักษานำสัตว์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าคืนไปเปิดคืนไปปล่อยที่เขาเขียวอาตมาก็ขอสะท้อนย้อนหลังให้ท่านได้เห็นภาพนี้ก่อนจะจากกันว่าท่านผู้ใดไม่เคยไปทุ่งกำมังเขาเขียวก็ขอฟังเสียงเอาแล้วก็หลับตาคิดเคทงกว่างเดินใหญ่กลางผู้สูงท่าล่าครั้งอังเป็นว่างหนาหัวหน่อใหม่ไพ่สนแสนสัมพีน้องเอ้ยผู้แพ่หลอบเขาเอิญทงกำมังทุกหมู่ใหม่ดงดานผู้พามีหมู่แสนสัตว์เน่าแผ่พันกระเสริมสนนับแต่กวงฟ้านผอมลิ่งตังตะลุงคางพี่น้องเอ้ยองค์มังเห็นกระต่ายไก่มีเหม็นลิ้นเล่นเสื้อและสางอาศัยพงกำมังหลวงอยู่ทางท่องกระเสริมสุขปอมีไพ่ตองอาศัยบารมีเจ้าเนื้อหัวทศสลาดสัตว์สิ่งเถ่าข้าหน้าเหนือได้เพิงบุญพอจะมองภาพได้นะในพึ่งพาอาศัยใบบุญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งไว้บุญเหนือเหย้าไว้บุญแหน่เหย้ายืนเป็นเครื่อแกงบุญแกงไว้มันแซ่บนะที่ว่าอีกทั้งไว้บุญแหน่เหย้ายืนเป็นเครื่อเป็นของมีราคาส่งขายคนเสือมีได้แนวกินได้ขอเป็นเองบ่ได้ปลูกพี่น้องเอ้ยแม่พระธรณีเพิ่นหักตกแต่งไว้ให้เฮาได้พึ่งพาส่วนมาดงดานดาวฟุ้งโมม่วนเผือกสาหน้าหน้าแนวดูแดงแค้นขอยุ่งอย่างแต่ให้หั่งสีเสียดสุดที่มีคาหล่นไม่ดาวทงกระมั่งทั้งมีซ้ายแม่น้ำหน่อยใหญ่คือห่วยทิพไหลหลังล่งล่ำพมตั้งแต่เนื้อจดไตจากซ้ายผู้ไก่ผู้ไก่นับหอยแหงเฮ็ดให้ดินซุ่มเลี้ยงหมูใหม่ให้เคี้ยวเสื่อนอยู่สุญญามฟุ้งมูว่างบวกบุญแก่งตาดเบิ่งน้องส้นละท่าครั้งเกิดเองหลายลำทุกทัวซ้ายนาทีหนาบกระมี่ปลาหน่อยใหญ่นับแต่ดุกคอขาวในพอบพำนิ่นปลาทั้งหลายท่านเอามาปล่อยนะนอกจากหนาบเป็นที่อยู่ของปวงปลาแล้วนั้นยังเราเป็นสถานนกครัวกินทั้งขายเป็นบ่อนแนวพักหนาบแน่อแน่บัวออังพี่น้องเอ้ยคนเฮาได้พังหนาบกินเขาพำปลาเป็นยังไงพอจะมองเห็นภาพทุ่งกำมังบ้างไหมยังมีอีกนกกระเรียนนกเขียนตัวใหญ่ๆบ้านเราทุกแองหนามว่างบวกปูป่าทั้งเราเป็นสถานนกครัวกินทั้งข่ายมายุล่าเขากระเรียนเขาหงเหกตะลุ่มไก่กลุ่ม การเจ้าจองย่างขาวผอมกระซุ่มแสงเสียงกวกเต็นทองแต่ข้อเกี่ยวการแสงกระเตแดดเดาเป็ดปองแคบแค่ขาวซุ่มนกเขียนข้อเงาๆกระดาวคืนมาบาดกระเรียนคืนถิ่นที่ทุ่งกำมังนกกระเรียนนั้นเป็นนกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโบราณเรียกว่านกกระจอกเทศของเอเชียนกกระจอกเทศตัวใหญ่ที่แอฟริกาก็ดีมันบินไม่ได้นะมันตัวใหญ่เฉยๆแต่นกกระจอกเทศของเรากาเรียนบินสูงเสียงร้องดังๆผัวหนึ่งเมียเดียวเป็นตัวอย่างของมนุษย์ไม่มากชูหลายผัวหลายเมียไม่อธรรมราคารตาแต่ก่อนอาตมาเด็กๆที่บ้านโอ้ยนกเขียนนกเรียนนกข้อการนกกาบผัวมันสิอึดกินเข่ากินปลาในเวลาน้ำข่อนเหยียบเข่าตายมืดพ่อให้ไปไล่นี่กลัวมันตัวใหญ่กว่าเรานกเขียนนี่ยังเห็นใครไปยิงเมียมันตายผัวมันร้องอยู่3ปีบินขึ้นบนฟ้าสูงๆร้องกรุ๊กรุ๊กดูสมเพศเวทนาเป็นตะตบนรกแท้น้อผู้ฝันขาดบินร้องแล้วก็บินลงมาดินเอาหัวทิ่มลงมาเอาอกกระแทกดินตึ้มตายสลบม้อยบินไปถึงเวลาขวบปีเมียมันตายก็บินมารองผัวตายก็เหมือนกันแม้ความรักนี่เป็นทุกข์นะหนีไม่พ้นเห็นแล้วก็สมเพศเวทนาซื่อว่าควบทุกข์ทั้งนั้นมีมาในโลกไผเหล็กเล่นท่อนถ่อหอนมีเยาวบุญมากหล่นในประพฤติปฏิบัติธรรมจึงสิขามหลวงสงสารไปจนถึงนิรพานฟังไก่พ่ายพุ้นบุญกุศลสางกุศลแห่คิดทำทั้งหนาผลยั่งกว่างกว่าหลังพูดถึงความรักพูดถึงความทุกข์ของนกกระเรียนที่ผัวตายเมียตายเมื่อคืนนี่เกือบไม่ได้นอนอ้าวเมียตายผัวเป็นทุกข์ขับรถมาหาคนหนึ่งเมียมีชู้เล่นชู้หมดเงินเป็นถึงแสนบาทแตกสลายขาดลูกเล่นหนังสือเมียเป็นทุกข์อามาฮะอาตมาก็เป็นกระโถนให้เขาเททุกหนังฟังฟังไปฟังมาไม่ต้องเทศเขาเทศให้กันฟังเองเจ้ายังใครกลัวคอยเมียเจ้าตายดีกลัวผัวคอยไปเล่นสู่เอาเงินเลยเป็นหนี้เป็นสินคนหนึ่งตกนรกดิบๆทั้งเป็นเรียกว่าตาปะนรกนรกที่แผดเผาใจเมียดีตายไปผัวร้องไห้คิดถึงผัวไม่ดีแต่ยังอยู่แผดเผาลูกแผดเผาเมียใครทุกข์กว่ากันเอ่ยอาตมาก็บอกว่าแลกทุกข์กันไหมล่ะคือหอนเมียเอาบอกคือผู้นั้นเราถูกกับเจาะไปทุกข์กว่ากันถ้าเอาความทุกข์ของคนอื่นมาใส่ใจตนเองแลกกันดูก็น่าจะ บรรเทาเบาบาง ในโลกนี้มีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าอาหารที่บริโภคเข้าไปกลายเป็นอุจจาระทั้งนั้นอุจจาระเกิดมาจากอาหารความรักที่มีมากเท่าไหร่ก็กลายไปสู่ความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดมาจากความรักปิเยโตชัยเตภยังความหวาดระแวงภัยในจิตในใจเกิดมาจากความรักปิยโตปิยเตชยโตโซโกความโศกเศร้าร่ำไห้ปริเทวนาการคืนขมระทมทุกข์ทั้งหลายเกิดมาจากความรักปิยเตวิปมุตตัสสะถ้าตัดความรักเสียได้นัตถิโซโกกโตภยังจะหาความโศกเศร้าและความทุกข์ภัยอันตรายมาจากที่ไหนเล่าทำอย่างไรจะตัดความรักได้กายสัญญโมวาจายสัญญโมมนสาสัญญโมมาเดอร์มาฝึกอบรมกายอบรมจิตอบรมใจพลากจิตพลากใจโซมีแห่งจากสิ่งที่รักลูกหลานบ้านเรือนทรัพย์สมบัติสักเจ็ดวันนิเพทปรารามวันที่10มกราถึง17จะมาถึงนั่นเป็นการฝึกที่จะพบกับความพลัดผากเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมกายไว้ก่อนแต่งเตรียมนามไว้ก่อนแรงเตรียมแบงก่อนที่จะเดินทางไกลเตรียมจิตเตรียมใจที่จะพบกับความพัดแพ้ความพัดผ้าความพ่ายแพ้ความสูญสลายความล้มหายตายจากกันจิตใจที่ไม่ได้เตรียมไว้ก็ต้องทุกข์อย่างหนักทีเดียวแต่เตรียมใจไว้ก่อนที่จะล้มโยนหาบลงจากบ่าก่อนที่จะตกบันไดกระโจนลงไปพร้อมด้วยความตั้งใจชีวิตะสมะสีดับทั้งชีวิตทั้งกิเลสไปพร้อมกันหรือมิฉะนั้น พัดพากจากลูกจากเมียลูกตายเสียผัวเมียตายจากพัดพากจากกันร้องไห้สักหน่อยหนึ่งให้มันเบาบางแล้วก็เช็ดน้ำตาให้เหือดแห้งมุ่งต่อการปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นกลายเป็นคุณค่าในการศึกษาบทเรียนที่ได้ทำมาอย่างสูงผู้ไปผู้มาเวลาหมดขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ